iki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor. Annesine karada haber gidiyor. Annesine karada haber gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar boynuna sar beni, aman aman sar beni. Uzun da geceler yar boynuna sar beni, aman aman sar. İki keklik bir dere.